Dani sreće brzo su proleteli, našem proleću evo stiže kraj. Svak će svojim putem dalje krenuti, sad na rastanku ruku meni daj. S Bogom ljubavi, ali ove srećne dane ne zaboravi. S Bogom ostaj sad, nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad. Nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad. Je tako biti, dobro znaš, za naš rastanak niko nije kriv. Ljubav nam je dala puno radosti, tebe pamtit ću sve dok budem živ. S Bogom ljubavi, ali ove srećne dane ne zaboravi. S Bogom ostaj sad, nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad. Nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad. Kad me opet u životu sretneš ti, malo zastani, osmehni se bar. Sjeti se na dane našeg proleća i sa uzdahom kreni dalje tak. S Bogom ljubavi, ali ove srećne dane ne zaboravi. S Bogom ostaj sad, nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad. Nemoj noćas tužna biti, ni zbog mene suze liti, nek ti ova pesma naša blaži boli jad.